hem olağan orta sınıf bir insan hem de bir dahi. Pasteur'ü anlatabilmek için yapılan en iyi en kısa tanım bu. İnsanlık ve bilim açısından çok önemli sayılan başarıları elde etmek için ne kadar çok çalıştığını ve keşiflerinin ne kadar yararlı olduklarını anlatmak cilt cilt kitaplara sığmaz. Kişiliğindeki sadelik onun en ilginç yanıydı. Hayatını şu sözlerle açıklamıştı. İrade, çalışma ve başarı işte hayatımızı kapsayan 3 öğe. Bunlardan irade, parlak ve mutlu bir mesleğin kapısını açar. Çalışma, kapının eşiğini geçmemizi sağlar. Başarı ise gittiğimiz yolun sonunda bizi bekler ve çabalarımızı ödüllendirir. Pasteur, 1822 yılında Noel'den 2 gün sonra Doljura'da dünyaya geldi. Babası, İspanya savaşları sırasında Napolyon ordularında başçavuşluk yapmış bir askerdi. Bu sebeple Pasteur, daha küçük yaştan yüreğinde vatan sevgisiyle büyüdü. En büyük amacı vatanına ve milletine hizmet edebilmekti. Tabiatı çok seven Pasteur çocukluğunda durmadan tabiat resimleri yapardı. Yakın çevresinde herkesin portresini yapan Pasteur bu tutkusunu 16 yaşına kadar sürdürdü. 16 yaşından sonra yapılacak daha değerli şeylerin olduğu inancıyla resim çalışmalarını yarıda bıraktı. Pasteur ilk öğretimini Arbois'de gördü. 1838 yılında eğitimine devam etmesi açısından Paris'e gönderildi. Fakat Paris ona yaramamış, sağlığını bozmuştu. Çok duygusal olan Pasteur yalnız kaldığı için sıla hasreti ona ağır gelmişti. Yazdığı bir mektupta "Evimin kokusunu bir kerecik duysam iyileşeceğim sanki" demişti. Gerçekten de öyle oldu. Kısa bir süre sonra evine dönen Pasteur hem iyileşti hem de Besançon adlı kolejden 1840 yılında edebiyat alanında mezun oldu. Aynı okulda matematik asistanı olduğu akabinde 2 yıl sonra fen alanında bakalaryasını verdi. Bundan sonra Pasteur Sorbonne'da kimya profesörü olan Jean-Baptiste Dumas'ın yanında kimya üzerine çalışmalar yaptı. 1848 yılında Dijon'a fizik profesörü olarak atansa da o kimya öğrenmek için Strasbourg'a gitti. Sebebi ise resenik asidin optik özellikleri üzerine yayınladığı çalışmasındaki başarıdır. Aynı zamanda bu başarı ona Sorbonne Üniversitesi'ndeki profesörlerden Jean-Baptiste Biot'un ömür boyu sürecek dostluğunu kazandırdı. Biot o dönem çağın birçok bilim adamının çözümleyemediği ışık konusunda çalışmaktaydı. Pasteur'ün dikkatli gözlemciliği sayesinde bu sorunun da kilit noktası çözülmüştü. Biot Pasteur'e "Ben hayatım boyunca bilimi o kadar çok sevdim ki şimdi senin bu buluşun karşısında sevinçten kalbim çarpıyor sevgili çocuğum" demişti. Genç bilim adamı Pasteur, Strasbourg Üniversitesi rektörüne yaptığı sık ziyaretlerin sonucunda rektörün kızı Maria'ya aşık oldu. Kendi kendine aldığı bir süre evlenmeme kararını bu kadını unutturmuştu. Ziyaretlerden bir süre sonra rektöre mektup yazarak kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Başta Pasteur ile evlenmek istemeyen Maria bir süre sonra razı oldu ve 29 Mayıs 1949 yılında evlendiler. Düğün gününde kara sevdalı genç damat adayını laboratuvardan almak çok güç olmuştu. Çünkü kendini işine verdiğinde tüm dünyayı unutuyor, sadece ona odaklanıyordu. Bayan Pasteur sadece çalışmaları sağlığına zarar verecek duruma geldiğinde müdahale ediyordu ki o da çok tatlı ve yumuşak bir dille olurdu. Bilim adamı Pasteur bazen "Karım beni azarlıyor" diye etrafına yakınırmış ama bütün bunların sebebi olarak ona gelecek kuşaklarca hatırlanacak bir ad bırakmak istiyorum der, durumu aydınlatırmış. 1854 yılında Pasteur'a profesörlük ilanı verildi. Lille'de kurulan Yeni Bilimler Akademisi'nin dekanlığına atandı. Burada bira endüstrisinin gittikçe gelişmekte olduğu bir merkezde bütün dikkatini fermantasyon yani mayalanma olayına verdi. Bir gün Pasteur bir bira fabrikasına davet edildi. Fabrikayı gezdikleri sırada ona bazı fıçılardan çıkan biranın diğer fıçılara göre neden kötü olduğu soruldu. İyi ve kötü olan biralar da ona gösterilmişti. Pasteur fıçılardaki mayaları inceledi ve onların tüm özelliklerini dikkatle izledi. Birden daha önce kimsenin ilgisini çekmemiş bir değişiklik gözüne çarptı. İyi fıçının içindeki mayanın şekli diğer fıçılara göre farklıydı. İyi birayı meydana getiren mayalar tam yuvarlak iken diğerleri uzuncaydı. Bu gözlem ona mayalanma sırasında fıçıların içine yabancı maddelerin karışarak ekşittiğini düşündürdü. Yaptığı incelemeyi derinleştiren Pasteur bunun yabancı madde kaynaklı olmadığını, tamamen hava ile temas etmesinden ileri geldiğini anladı. Yani mayalanmayı meydana getiren organizmalar havadaki diğer organizmalardan oluşuyordu. Bu teori halen günümüzde doğruluğundan hiçbir şey kaybetmemiştir. Canlı organizmalar inorganik maddelerden oluşuyordu. Pasteur profesörlük unvanı aldıktan tam 10 sene uzun ve çok yorucu çalışmalar sonucunda son buluşunu açıkladı. Pasteurizasyon. Yani mikroplardan arındırma. Bu buluşu sayesinde artık daha çok tanınan bir kimyager olmuştu. Bu buluş aynı zamanda yaraların tedavisinde Lord Lister tarafından uygulandı ve milyonlarca insanı septisemi yani kan zehirlenmesi yüzünden ölmekten kurtardı. 1865 yılında Fransız hükümeti Pasteur'dan ipek böceklerinde görülen hastalığı incelemesini istedi. Hastalık yüzünden ipekçilik endüstrisi tehlike altındaydı. Pasteur 3 yıllık çalışmanın sonucunda hem iki ayrı hastalık basilini tecrit etmeyi başararak ipek böceklerini bundan korumanın yolunu bulmuştu hem de hastalıklı ipek böceklerini tespit edebilmişti. O yıllarda Pasteur hafif bir felç geçirse de hastalık yapacağı çalışmaları asla engellemedi. Yaptığı tüm çalışmaları mantık çerçevesinde geliştiriyor, küçükken kendisine verdiği ülkesine faydalı bir birey olma sözünü tutuyordu. Daha önce ipek böceği hastalığından krize giren ipek endüstrisinden sonra bu sefer kümes hayvanlarında baş gösteren tavuk vebası aynı şekilde bu sektörü de vurmuştu. Tavuk vebasını incelediği sırada bu hastalığın şarbon olduğunu ve tedavisini sağlayacak mikrobu bulmuştu. Bu hastalık yalnızca hayvanları değil, insanları da etkiliyordu. Tavuk kolerasının önlenmesini bulmakla Fransa'ya büyük yararlar sağlamış bir dahiydi. Öyle ki hastalığın tedavisinde kazandırdığı para Fransa'nın savaş tazminatı olarak Almanya'ya ödediği parayla aynıydı. Büyük dahi bununla da kalmadı. Dönemin en berbat hastalığı olan tedavisinin mümkün olmadığı kuduz hastalığını incelemeye koyuldu. Kuduz hayvanlarda başlayan bir hastalıktır. Ancak kuduz bir köpek tarafından ısırılan bir insan da aynı hastalıktan kendisini kurtaramaz. Bu hastalıkta köpeğin ısırdığı yara azmıyordu. Hatta bazen kapandığı bile oluyordu. Fakat ısırılan kişide bir takım anormal davranışlar baş gösteriyor, normal bir insandan daha fazla konuşmaya, ruhsal bir çöküntüye giriyordu. Hastalık geliştikçe susuzluk ortaya çıkıyor, susuzluğunu gidermek için su istedikçe sudan büyük bir korkuya kapılıyorlardı. Sonunda yalnız su değil, diğer sıvılar da aynı etkiyi göstermeye başlıyor, büyük bir krize yol açıyordu. Bu aşama artık su sesini duyan bir hastayı felce uğratacak kadar kötüydü. Hasta artık birkaç gün içinde ya şiddetli acılardan dolayı kıvranarak ölüyor ya da geçirdiği nöbetlerin yorgunluğuyla feci bir şekilde can veriyordu. İşte büyük dahi Pasteur'un çalışmaları bütün bunların tarihe karışmasına sebep oldu. Öyle ki Pasteur bu çalışmaları yaparken kendi hayatını da büyük tehlikeye sokmuştu. Bir sürü kuduz köpek üzerinde deneyler yapıyor, onlarla korkusuzca uğraşıyor, kuduz mikrobunu bulabilmek için bu hayvanların salyalarından örnekleri kendi elleriyle tüplere dolduruyordu. Sonunda yaptığı çalışmaların neticesini almış, enjekte ettiği ilaç sayesinde hayvanların kudurmaktan koruyan bir serum elde etmişti. Fakat asıl sorun serumu insanlar üzerinde deneyebilir miydi? Kuduz artık Fransa'da kabus halini almıştı. Herkesin eli kolu bağlıydı. Pasteur aylar süren çalışmalara girişti, çok yoruldu ve yıprandı. İnsanlar üzerine denemek için aradığı fırsat feci şekilde köpekler tarafından ısırılan bir çocuğu öğrenmesiyle eline geçmişti. Çocuğun adı Joseph Meister'dı. Pasteur kendi kendine bu durumda insan fazla düşünüp endişeye kapılmadan Joseph üzerine deney yapabilir. Zaten ilaç köpeklerde olumlu sonuçlar vermişti diyerek uygulamak için kollarını sıvadı. Tam 9 gün boyunca çeşitli dozlarla serumu çocuğa aşıladı. 3 hafta sonra çocuğun iyileşeceğinden artık emindi. Çocuk 4. haftada elini kolunu sallayarak hastaneden ayrılmıştı ama çocuğun kurtuluşu kurtarıcıya pahalıya mal oldu. Üzüntü ve merak dahinin sinirlerini yıpratmıştı. Hastalığın hayvanlardakilerle aynı olduğunu biliyordu ama elinde olmayan nedenlerden beklemek zorundaydı. Ayrıca hayvanlardaki gibi işlerin yolunda gitmeme ihtimali Pasteur'ü çok endişelendirmişti. Sonuç olarak Pasteur milyonlarca insanın ve hayvanın hayatını kurtarmıştı. Bütün bu olaylardan sonra ünü de bütün Avrupa'ya yayılmıştı. Fransız Akademisi'ne atandı. Akademiyi her ziyaretinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Bir gün büyük yazar Victor Hugo'nun ziyaretine gitmek istedi fakat Victor Hugo bu ziyareti kabul etmemiş ve şunları söylemiştir. O değil, asıl ben kendisini ziyaret ederek aramıza katılmayı kabul ettiğin için teşekkür etmeliyim demişti. Hatta dönemin Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit büyük keşfinden ve başarısından dolayı Pasteur'e askeri ve kahramanlık nişanı olan Mecidiye nişanından göndermiştir. Kendisine verilen bütün üne, şana, şöhrete rağmen Pasteur her zaman sade ve alçak gönüllü bir insan olarak kaldı. Belki de çocukluk günlerinin tatlı anılarını, doğduğu topraklara olan sevgisini ve ünlü bir ressam olma hayalini hiçbir zaman unutmamıştı. 16 yaşında fırçayı elinden bırakmış olsa bile yine de her zaman büyük bir sanatçı gibi yaptığı işe bütün yüreğiyle ve olanca çabasıyla bağlanmıştı. Bu çabalar sonucunda artık yıpranmış bir insandı. 28 Eylül 1895 yılında içmesi için ona uzatılan süte bakarak kederli bir sesle içmeyeceğim dedi ve milyonlarca belki de milyarlarca hayvanın ve insanın hayatını kurtaran bu adam huzurlu ve sakin bir halde hayata gözlerini yumdu.